ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะกับการศึกษาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11การศึกษากับเศรษฐกิจฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหนบรรยายเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2545 ขอเจริญพรอานุภาพในนามของพระสงฆ์ทั้งหมดในที่ประชุมนี้ซึ่งขออ้างทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยโดยมีท่านเจ้าคุณอธิการบดีเป็นผู้นำพร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการและท่านผู้บริหารคณาจารย์นิสิตแล้วก็พร้อมทั้งญาติโยมสาธุชนโดยเฉพาะคือในนามพระสงฆ์ทั้งหมดขอเจริญพรอนุโมทนาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้สละเวลามาในที่ประชุมนี้โดยท่านได้เมตตาทำหน้าที่ในนามของฝ่ายรัฐคือราชการอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษรัฐบาลที่ได้ปฏิบัติงานนี้ก็เป็นการรับสนองพระบรมราชโองการในการที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการพระศาสนาหรือระหว่างอาณาจักรกับพุทธจักรในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภกและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนี้อนุวัตตามโบราณราชประเพณีในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งพระราชธรรมมีทศพิธราชธรรมเป็นต้นพร้อมด้วยธรรมะข้ออื่นๆอันแสดงไว้ตามหลักการปกครองในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะก็คือหลักที่เรียกว่าจกรดิวัตร12ประการในหมู่ชาวพุทธนั้นย่อมทราบกันดีว่าอาณาจักรกับพุทธจักรนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยตลอดมาโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานี้ซึ่งได้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาเป็นเวลาหลายศตวรรษธรรมะที่ว่าได้การปกครองซึ่งองค์พระมหากษัตริย์จะทรงอุปถัมภ์คณะสงฆ์และการพระศาสนานั้นมีทั้งธรรมะสำหรับการปกครองแบบที่เราเรียกว่าเอกราชคือมีพระราชาองค์เดียวและการปกครองที่เรียกว่าคณะราชคือมีพระราชาเป็นคณะนี่ว่าถึงการปกครองสมัยพุทธกาลซึ่งมีประเทศต่างๆหรือแว่นแคว้นต่างๆแยกได้เป็นสองแบบแบบที่เรียกว่าคณะราษฎรการปกครองเป็นคณะนั้นซึ่งฝรั่งไปแปลเป็น Republic หรือสาธารณรัฐเช่นอย่างแคว้นวัชีแคว้นมัลละเป็นต้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงหลักธรรมไว้เรียกว่าวัชีอปริหานิยธรรม7ประการในหมวดธรรมสำหรับการปกครองแบบนี้ก็มีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนา ซึ่งองค์พระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มครองสมณพราหมณ์ปรากฏอยู่ในข้อสุดท้ายคือข้อที่7ที่ว่ากษัตริย์จะทรงจัดสรรอารักขาความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายคำว่าพระอรหันต์ในที่นี้ก็คือพระสงฆ์ที่เป็นแบบอย่างคือกล่าวเอาท่านผู้เป็นอุดมบุคคลสูงสุดนี้เป็นหลักก็หมายถึงว่าให้ความคุ้มครองดูแลปกป้องพระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นหลักใจหลักทางธรรมะของประชาชนของสังคมโดยตั้งใจว่าพระอรหันต์ที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่ผาสุกอันนี้เป็นหลักธรรมสำหรับการปกครองแบบคณะราษฎรเช่นแคว้นวัดฉีดังกล่าวแล้วซึ่งก็มีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนานี่เป็นข้อสำคัญคุมท้ายส่วนการปกครองอีกแบบหนึ่งซึ่งกำลังรุ่งเรืองมากในชมพูทวีปสมัยนั้นคือระบบเอกราชมีราชาผู้เดียวพระพุทธเจ้าก็ตรัสหลักธรรมไว้การปกครองระบบเอกราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือระบบที่เราเรียกว่าพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ก็จัดจักรวรรดิวัดไว้ซึ่งเรานับเป็น12ประการในจักรวรรดิวัด12ประการนี้ข้อสุดท้ายก็ลงด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาเช่นเดียวกันแต่ก็มีตั้งแต่ข้อ3ที่ว่าองค์พระเจ้าจักรพรรดิทรงจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลายเช่นเดียวกับที่จัดความคุ้มครองป้องกันแก่หมู่ชนเหล่าอื่นในแว่นแคว้นแต่ว่าสำคัญที่ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนั้นตรัสว่าพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จไปทรงพบปะเยี่ยมเยือนสมณพราหมณ์ผู้เว้นจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งอยู่ในขันติโสรัจจะผู้ฝึกตนให้สงบโดยเข้าไปปรึกษาสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นสิ่งมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพไม่ควรเสพการใดที่กระทำแล้วจะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์การใดที่กระทำแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขตลอดกาลนานเมื่อได้ทราบว่าอันใดเป็นโทษเป็นสิ่งที่ควรงดเว้นก็ละเสียอันใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขยังยืนนานก็บำเพ็ญสิ่งนั้นให้สมบูรณ์อันนี้คือหลักที่เรียกว่าจักรวรรดิวัดจะเห็นว่าหลักธรรมในพุทธศาสนานั้นสอนเตรียมไว้พร้อมทั้งระบบคณะราษฎรและเอกราชคณะราษฎรนั้นก็เป็นการปกครองที่คล้ายกับระบบที่เรียกว่าประชาธิปไตยบางทีเราเรียกกันว่าระบบสามัคคีธรรมคือใช้สภาที่ประชุมเป็นที่ตัดสินกรณีต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับอาณาจักรนี้ถ้าดำเนินไปได้ดีก็จะทำให้บ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขการที่มีการแต่งตั้งผู้ที่ทำงานทางด้านการศึกษาทางด้านเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการให้ความรู้ปัญญาแก่สังคมแก่ประชาชนนี้ก็จัดอยู่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในข้อนี้นั่นเองซึ่งฝ่ายรัฐก็ได้รับสนอง พร้อมทั้งก็คือได้ทรงได้สืบทอดประเพณีของราชธรรมนี้หมายความว่าเมื่อเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยรัฐบาลก็เป็นผู้สืบทอดธรรมะสำหรับการปกครองนี้จากองค์พระมหากษัตริย์มาทำหน้าที่สืบต่อไปในสมัยก่อนนั้นการศึกษากับเรื่องของพระศาสนานั้นไม่ได้แยกกันเพราะฉะนั้นที่ว่ารัฐหรือพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิทรงอุปถัมภ์คุ้มครองป้องกันแก่พระสงฆ์สมณพราหมณ์พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นก็หมายถึงผู้ทำหน้าที่ทางการศึกษาด้วยสมัยก่อนนั้นการแบ่งแยกทางด้านวิชาการนั้นคงไม่เหมือนสมัยปัจจุบันเพราะสมัยก่อนนี้พวกวิชาชีพต่างๆนั้นเรียกกันว่าสิบปะพวกสิบปะนี้ถ้ามองดูสมัยนั้นก็ยุคเดียวกับสมัยกรีกซึ่งกลายเป็นว่าเขาจัดเป็นวิชาชั้นต่ำเป็นเรียกว่าวิชาการชั้นขอประทานอภัยชั้นทาสเรียกว่าเซอร์วายอาร์ตเนี่ยส่วนพวกวิชาทางด้านใช้สติปัญญาสมองก็จึงจะเป็นวิชาพวกเสรีชนเป็นลิเบอรัลอาร์ตและวิชาประเภทนี้ก็ปกติในชมพูทวีปก็อยู่กับสมณพราหมณ์ดังนั้นการที่อุปถัมภ์บำรุงทางด้านพระศาสนานั้นก็หมายถึงการอุปถัมภ์บำรุงทางด้านการศึกษาไปด้วยในตัวถือว่าการศึกษากับเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันตั้งอยู่ด้วยกันเพราะว่าลำพังเฉพาะเรื่องศิลปะวิทยาวิชาชีพนั้นหาได้เป็นเครื่องมือที่แท้จริงของการปกครองที่จะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่เป็นเรื่องของด้านเศรษฐกิจซึ่งก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าตัวกำหนดวิถีทางของสังคมที่แท้การบริหารสังคมนั้นจะต้องอาศัยสติปัญญาที่ประกอบด้วยธรรมะดำเนินไปพร้อมกันนั้นประเพณีการปกครองที่การศึกษากับพระศาสนาหรือธรรมะมาด้วยกันนี้จึงยั่งยืนตลอดมาเป็นเรื่องของประเพณีมาแต่ดั้งเดิมการที่ทางรัฐได้ปฏิบัติภารกิจในวันนี้ซึ่งเป็นการรับสนองพระบรมราชโองการก็ถือว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาด้วยและเมื่อพูดแคบเข้ามาคือกล่าวถึงรัฐบาลนั้นก็เป็นการกล่าวถึงรัฐทั้งหมดที่ทำการในนามของประเทศชาติแคบเข้ามาก็คือสถาบันผู้เป็นเจ้าของเรื่องในวันนี้ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้ท่านเจ้าคุณอธิการบดีได้เป็นผู้นำมาทางมหาจุฬานั้นที่ได้มาแสดงความเอื้อเฟื้อในวันนี้กระผมก็ขอบพระคุณเป็นการที่มีน้ำใจทั้งต่อผมในฐานะเป็นบุคคลเป็นพระองค์หนึ่งนั้นก็ขอบคุณในสถานหนึ่งและอีกสถานหนึ่งก็คือในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยก็เป็นการขอบคุณในสถานะของศิษย์เก่าต่อทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อเป็นเรื่องของศิษย์เก่าก็เลยขอโอกาสพูดคุยแบบเป็นกันเองวันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษสองท่านก็เลยขอโอกาสเล่าย้อนไปเมื่อตอนก่อนเพลงนี้เองหลวงที่วัดนี้ท่านอยู่ๆก็ถือเอาหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมาให้อ่านดูก็เป็นข่าวเรื่องตั้งศาสตราจารย์พิเศษนี้ในนั้นบอกว่าตั้งพระธรรมปิฎกเป็นศาสตราจารย์พิเศษคนแรก อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่จะนำมาขอกล่าวในที่นี้ที่กล่าวในที่นี้คือแก้ข่าวนะครับว่าความจริงนั้นท่านแรกที่แท้ก็คือท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐทำไมจึงว่าอย่างนี้นะคือที่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือที่หนังสือที่นำไปลงนี่ก็เป็นเรื่องของความดีความงามของพุทธบริษัทหมายความว่าในพุทธบริษัทเหล่านี้เราก็ให้ความสำคัญแก่ภิกษุบริษัทให้ความสำคัญแก่พระสงฆ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีเรื่องราวมาคู่กันด้วยกันก็ให้พระสงฆ์เป็นอันดับแรกแต่ว่าโดยรัตตัญญุตาหรือรัตตัญญุภาวะแล้วก็ต้องถือว่าท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐเป็นลำดับที่หนึ่งเพราะว่าท่านเป็นครูอาจารย์ก็เป็นครูอาจารย์ของกระผมเองด้วยนั่นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อนานมาแล้วก็ตั้ง 4-50 ปีแล้วผมได้เข้ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เป็นเนรเล็กๆองค์หนึ่งตอนนั้นท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐก็เป็นท่านเจ้าคุณกวีวรยานท่านเป็นผู้บริหารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาทิ้งเล่าบ่อยๆก็ขอโอกาสนำมาเล่าซ้ำอีกสมัยก่อนนี้เวลาจะเข้าชั้นเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนก็จะมีการประชุมกันที่ลานอโศกที่หน้าหอสมุดกลางท่านคณะผู้บริหารมหาจุฬาครูอาจารย์ก็จะผลัดกันมาจัดลำดับกันมาพูดให้โอวาทแก่นิสิตนักเรียนที่ลานอโศกหน้าหอสมุดกลางนั้นท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐก็เป็นศูนย์กลางหรือเป็นแกนของการให้โอวาทนี้ก็ผมเองก็ได้ฟังโอวาทของท่านเป็นประจำแล้วก็คำกล่าวของท่านนี้มีความหมายสำคัญมากเพราะว่าเป็นเครื่องปลุกเตือนจิตใจให้พระของเราเนรของเราเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการทำกิจพระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้สำนึกในหน้าที่ที่จะออกไปทำประโยชน์แก่ประชาชนด้วยการนำธรรมะไปเผยแผ่ทำให้เกิดอย่างที่เขาเรียกกันว่าไฟเนี่ยความรู้สึกความสำนึกที่จะเล่าเรียนศึกษาพระพุทธศาสนาให้จริงจังเกิดความซาบซึ้งเห็นคุณค่าของธรรมะของคำสอนของพระพุทธเจ้าและปรารถนามีใจใฝ่ที่จะนำเอาหลักธรรมคำสอนนี้ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปคิดว่าการศึกษานี้มีภารกิจอันหนึ่งที่ควรจะต้องทำให้ได้ก็คือการที่จะต้องปลุกจิตสำนึกของนักเรียนของนักศึกษานิสิตทั้งหลายเวลานี้บ่นกันมากว่านิสิตนักเรียนไม่ค่อยมีจิตสำนึกในเรื่องสังคมหรือจิตสำนึกต่อพระศาสนาอย่างเรื่องในวงการพระสงฆ์เองความรักพระศาสนาก็ไม่ค่อยมีนั้นแรงใจที่จะทำกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็อ่อนแอแม้ในฝ่ายของบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันจะต้องมีจิตสำนึกต่อสังคมอย่างจริงจังมีกระจึงซึ่งจะทำให้เกิดกำลังและความอาจหาญกล้าหาญที่จะสร้างสรรค์ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปมิฉะนั้นก็อาจจะถูกสิ่งล่อเร้ายั่วยวนชักจูงออกไปให้เขวลงไปจมอยู่ในการเสพบริโภคในเรื่องที่เราเรียกกันว่าบริโภคนิยมตลอดจนอบายมุขต่างๆได้ง่ายสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ที่มีความหมกมุ่นมัวเมามีอบายมุขมากจนต้องจัดระเบียบสังคมกันเนี้ยก็คงจะเป็นเพราะเหตุนี้การศึกษาเราไม่สามารถที่จะปลุกจิตสำนึกในทางสังคมให้เกิดขึ้นไ ในการที่จิตสำนึกในทางสังคมหรือจิตสำนึกต่อส่วนรวมจิตสำนึกต่อพระศาสนานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาว่าสิ่งที่เล่าเรียนศึกษาอย่างพระเนรก็คือพระธรรมวินัยนี้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาได้ทำประโยชน์สุขนั้นให้สำเร็จได้อย่างแท้จริงมีความเชื่อมั่นเมื่อเห็นคุณค่าก็จะมีความเชื่อมั่นและก็จะหนุนจิตสำนึกนั้นให้ออกมาเป็นผลในทางปฏิบัติได้ลึกลงไปก่อนที่จะเห็นคุณค่าก็คือการที่ต้องเห็นความจริงเมื่อเราเรียนอย่างพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียนพระธรรมวินัยก็ต้องเห็นความจริงของธรรมะนั้นถ้าไม่เห็นความจริงก็ไม่เห็นความหมายว่าจะมีคุณค่าเป็นประโยชน์ได้อย่างไรแรงใจจิตสำนึกต่างๆก็ไม่ออกผลเป็นการปฏิบัติเพราะนั้นเบื้องต้นทีเดียวก็ต้องมองเห็นความจริงเราเรียนแล้วมีความทราบซึ้งว่าพระพุทธศาสนาสอนหลักที่เป็นความจริงความจริงนี้ก็ไม่ใช่หมายถึงความจริงเพราะท่านสอนหลักพระพุทธศาสนาก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่ธรรมดาของมันอย่างนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักเรื่องไตรลักษณ์หรือปฏิจจสมุปบาทก็ตามตถาคตได้มาค้นพบความจริงนี้แล้วจึงได้นำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทำให้เข้าใจง่ายว่าดังนี้ดังนี้หมายความว่าท่านผู้สั่งสอนแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงเป็นสื่อชี้ให้เราดูไปที่ตัวความจริงนั้นเป้าหมายอยู่ที่ความจริงไม่ใช่ติดอยู่กับตัวผู้แสดงหรือสอนการสอนที่โมจะบอกว่าคนนั้นพูดว่าอย่างนี้นักปราชญ์คนนี้ว่าอย่างนั้นคงไม่ไปไหนนักปราชญ์เหล่านั้นแน่นอนมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ก็มีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยมองไปที่ความจริงเมื่อได้เห็นตัวความจริงที่แท้ซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติเมื่อนั้นจึงจะสำเร็จประโยชน์ของการศึกษาที่แท้จริงและภารกิจของท่านผู้แสดงก็ถึงจุดหมายเวลานี้เป็นที่น่าสังเกตเช่นเดียวกันว่าบางทีก็มาติดอยู่กับเพียงว่าใครพูดว่าอย่างไรนักปราชญ์คนนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็จบอยู่ที่นั่นเองถ้าหากว่าพูดอย่างเซนเขาก็คล้ายๆบอกว่ามีมือชี้ไปที่พระจันทร์แต่ทอนแทนที่จะมองไปที่พระจันทร์ก็มองไปที่นิ้วที่ชี้ก็เลยไม่ถึงพระจันทร์สักทีแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้มองที่นิ้วชี้ด้วยซ้ำมองไปที่มือหรือมองไปที่ตัวคนชี้เลยไม่เห็นแม้กระทั่งนิ้วที่ชี้นี่ถ้าใกล้เข้าไปหน่อยก็มองไปที่นิ้วชี้ต่อจากนิ้วชี้ถ้ามองให้แน่ให้ตรงก็คือมองไปที่พระจันทร์อันนี้เรื่องของศิลปะวิทยาการต่างๆแน่นอนว่ามีความมุ่งหมายเพื่อให้ถึงความจริงแท้ถ้าตามหลักพระศาสนาก็คือความจริงตามธรรมชาติหรือความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาเมื่อเรามองเห็นความจริงนี้แล้วเราก็จะมองเห็นอ๋อสิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้จะต้องแก้ไขอย่างนั้นงั้นเมื่อทำอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนั้นความจริงมันก็จะทำให้เกิดความหมายและก็มองเห็นคุณค่าแล้วจิตสำนึกต่อส่วนรวมก็จะออกผลทั้งนี้เมื่อทำได้สำเร็จก็จะสอดคล้องกับจุดหมายของพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธเราโดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นได้พูดถึงกันอยู่เสมอโดยเฉพาะก็คือถือว่าเป็นจุดหมายหรือจะเรียกเป็นอุดมการณ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เราอ้างกันบ่อยๆว่าจรถะภิกขเวจาริกังผู้ชนะหิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่พระชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกมีลงท้ายก็คือโลกานุกัมปายะแท้จริงอันนี้ก็ไม่ใช่เพียงเป็นพุทธพจน์สำหรับผู้ประกาศเผยแผ่พระศาสนาเท่านั้นอันนี้เรามักจะอ้างจุดนี้และการที่ว่าจาริกนั้นเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ใช่จาริกไปด้วยตัวแล้วเพราะเป็นยุคของสื่อสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลก็ไปได้ด้วยไอทีซึ่ง เราสามารถเผยแผ่ไปได้กว้างขวางแม้ไม่ต้องเดินทางไปไม่ต้องเดินไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไม่ต้องไปรถไรเรือแต่ว่าการจาริกทั้งหมดนี้จะจาริกไปเองหรือจาริกไปโดยไอทีก็ตามเนี่ยก็ยังไม่ใช่จุดหมายขั้นสมบูรณ์เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะตรัสเป็นภารกิจของพระสงฆ์เท่านั้นแต่ว่าตรัสว่าตัวพระศาสนานี้เองพระศาสนานี้จะดำรงอยู่ยั่งยืนนานก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหุชนเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกอย่างเช่นเมื่อจะกล่าวถึงการสังเฆนาก็สังเฆนาพระธรรมวินัยเพื่อให้พระศาสนานี้ยั่งยืนอยู่เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองที่ดำรงพระชนอยู่พระสารีบุตรปรารภเรื่องนี้ตอนที่พระอานนท์ได้กล่าวขึ้นมาถามว่าถ้าหากว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอันเป็นอะไรไปเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรพระสารีบุตรก็ได้กล่าวตอบว่าก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าท่านก็จะเห็นว่าถ้าหากว่าองค์มหาบุรุษจะดำรงอยู่ยั่งยืนนานก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่พหุชนและเพื่อเห็นแก่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกก็หมายความว่าพระพุทธศาสนาทั้งหมดองค์พระบรมศาสดาการทำงานพระศาสนาของเราทั้งหมดเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็อยู่ที่นี่เองก็คือการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกอันนี้เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาเป็นจุดหมายในระดับที่เป้าหมายขั้นปลายซึ่งเป็นจุดหมายเพื่อส่วนรวมนี้จะมีจุดหมายที่จะมาสนองรับเป็นฐานให้กับจุดหมายนี้อีกขั้นหนึ่งก็คือจุดหมายขั้นบุคคลจุดหมายของบุคคลนั้นแต่ละชีวิตแต่ละบุคคลก็คือนิพพานจุดหมายแห่งนิพพานของบุคคลนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับจุดหมายการบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อชาวโลกเพราะผู้ใดไม่นิพพานผู้นั้นไม่สามารถจะบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกได้เต็มที่เป็นธรรมดาว่ามนุษย์มันยังมีกิเลสก็ยังมีอะไรต้องทำเพื่อตนอย่างน้อยก็คือการที่จะมีความสุขเพื่อตนแต่ท่านผู้ใดนิพพานก็คือดับหมดแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวอีกเต็มอิ่มมีความสุขเป็นคุณสมบัติประจำตัวแม้แต่ความสุขก็เป็นคุณสมบัติประจำตัวแล้วไม่ต้องหาความสุขไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองอีกบุคคลที่นิพพานดับได้แม้กระทั่งเรื่องตัวตนเพราะไม่มีตัวตนทุ่งยึดถือมีความสุขเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วท่านผู้เช่นนี้แหละจึงจะเป็นผู้พร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์สุขเพื่อชาวโลกได้เต็มที่คตินี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าจุดหมายของพระพุทธศาสนาที่เป็นสองขั้นคือจุดหมายเพื่อตัวบุคคลกับจุดหมายเพื่อส่วนรวมเนี่ยรับกันอยู่และสอดคล้องหนุนซึ่งกันและกันเราจะต้องเน้นย้ำเรื่องหลักการนี้เมื่อพระพุทธเจ้าส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นพระองค์ก็ตรัสว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ทั้งพระองค์เองด้วยล้วนแต่เป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์อันนี้ก็คือว่านิพพานหมดแล้วไม่มีตัวตนที่จะไปติดข้องอะไรทั้งสิ้นเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ดังนั้นก็ต่อจากนี้ก็เป็นอิสระเสรีแล้วก็ไปเพื่อชาวโลกได้เต็มที่นั้นการศึกษาเนี่ยจึงต้องทำได้ทั้งสองขั้นคือการศึกษาที่จะทำให้คนนิพพานแล้วเขาจะได้ทำเพื่อประโยชน์สุขกับชาวโลกได้โดยสมบูรณ์ทั้งสองอย่างนี้รับกันถ้าการศึกษาไม่สามารถทำให้สำเร็จวัตถุประสงค์สองอย่างนี้โดยเฉพาะขั้นแรกเนี่ยกิเลสไม่น้อยลงเนี่ยมันจะทำประโยชน์สุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมแก่โลกเป็นไปได้ยากเวลานี้ก็เป็นเรื่องที่เรามาถึงระยะของวิกฤตการณ์ต่างๆวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจวิกฤตการณ์ทางสังคมและวิกฤตการณ์ขณะนี้ก็เป็นถึงระดับโลกนะตอนที่เกิดสงครามที่อัฟกานิสถานประเทศสหรัฐอเมริกาก็บอกว่านี่ตอนนี้เกิดสงครามชนิดใหม่แล้วเป็นนิวคายออฟวอร์สงครามชนิดใหม่นี้ก็มาอยู่ในยุคที่เพิ่งเกิดนิวอีโคโนมีเศรษฐกิจแบบใหม่ก็เป็นเรื่องที่ เราจะต้องเตรียมรับสถานการณ์ในการที่ว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่จะบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทำให้โลกนี้มีสันติสุขก็จะต้องแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพียงตื่นเต้นแล้วก็ผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่คุกคามต่อสันติสุขความอยู่ร่มเย็นของชาวโลกนั่นเองนี่อีโคโนมีมาดีหรือเปล่าแล้วก็นิวอมาอันนี้ไม่ดีแน่นอนแต่ทั้งสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรทั้งเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในภาวะที่โลกนี้มีความซับซ้อนสับสนจนกระทั่งว่ามองปัญหาอะไรต่างๆได้ยากคลำปมไม่ถูกไม่รู้จะแก้ยังไงจุดไหนแต่ที่จริงมันก็ไม่ไปไหนหรอกที่ว่าซับซ้อนสับสนมันก็อยู่แค่เดิมนั่นเองว่าไปในแง่หนึ่งก็คือการที่มนุษย์เรานี่แปลกแยกจากตัวเองมองง่ายๆก็คือมนุษย์เราคนเรานี่แหละเป็นตัวก่อปัญหาและก็เป็นผู้ที่จะแก้ปัญหานี่มนุษย์ที่ก่อปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็ก่อปัญหาตั้งแต่ที่ตัวเองนั่นเองต่อก่อปัญหาที่ตัวเองก่อนแล้วก็เลยก่อปัญหาออกไปข้างนอกตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองมนุษย์นั้นถ้าว่ากันไปแล้วพื้นฐานก็มีง่ายๆมนุษย์แต่ละคนนี้มีสองสถานะพร้อมกันหรือมองได้สองด้านด้านหนึ่งคนแต่ละคนนี้เป็นชีวิตชีวิตนั้นเป็นธรรมชาติด้านนี้เป็นด้านที่โยงเราเข้ากับธรรมชาติแน่นอนว่าโดยพื้นฐานแล้วเราทุกคนเป็นชีวิตชีวิตของเรานี่เป็นธรรมชาติเกิดมาตามธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติเกิดจากองค์ประกอบต่างๆของธรรมชาติที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมมาประชุมกันอันนี้คือตัวคนด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมนุษย์เรานี้เป็นบุคคลพอเป็นบุคคลก็กลายเป็นผู้อยู่ในสังคมเป็นส่วนร่วมในสังคมก้าวออกไปมีความสัมพันธ์กับคนโน้นคนนี้เสร็จแล้วก็มีการอยู่ร่วมกันได้ดีก็ไม่ได้ดีแต่โดยมากมันจะไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าแต่ละคนก็จะต้องดิ้นรนเพื่อตนอยู่รอดเป็นต้นตอนนี้ก็จะเกิดการแย่งชิงการทะเลาะวิวาทกันดังนั้นปัญหาเรื่องบุคคลนี้มีมากออกไปสู่สังคมเวลานี้ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งก็คือพื้นฐานที่มนุษย์เนี่ยแปลกแยกจากตัวเองด้านชีวิตมีแต่ด้านบุคคลอย่างเดียวนะเชื่อมตัวเองเข้ากับความจริงพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติไม่ถูกตั้งแต่กินอาหารเป็นต้นไปตั้งแต่กินอาหารก็กินไม่ถูกแหละกินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลแทนที่จะต้องกินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเมื่อมนุษย์แปลกแยกจากตัวเองโยงไม่ถึงแม้แต่ชีวิตของเองตัวเองที่เป็นธรรมชาติแน่นอนมันก็ต้องเกิดปัญหาเวลานี้ส่วนที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นเป็นส่วนที่เด่นและในกระบวนการทางสังคมนั้นกระบวนการสำคัญทั้งหมดที่เป็นไปอยู่ทางสังคมที่เด่นในปัจจุบันนั้นส่วนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมามากก็คือด้านเศรษฐกิจกระบวนการทางสังคมด้านเศรษฐกิจนี้กำลังขึ้นมาใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและมีอิทธิพลครอบงำระบบอื่นๆในทางสังคมแต่แค่นั้นมันยังไม่หยุดเวลานี้เรื่องของเศรษฐกิจนี้กำลังจะมีอำนาจแผ่อิทธิพลเข้ามาครอบงำเรื่องของด้านชีวิตมนุษย์ด้วยด้านชีวิตแท้ๆที่เป็นธรรมชาติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่การศึกษาเองการศึกษานี้ที่เป็นกำกำกึ่งกึ่งนะการศึกษาตอนตกบางคนก็จัดเข้าเป็นสังคมศาสตร์บางคนก็ไม่จัดไม่รู้จะจัดเข้าอันไหนดีบางทีก็จัดแยกเป็นอิสระเนี่ยคือจัดไม่ถูกไม่แล้วไม่ลงกันเพราะว่าเวลานี้เราก็จัดศาสตร์ต่างๆในโลกเป็นสามหมวดเป็นมนุษยศาสตร์เป็นสังคมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเสร็จแล้วการศึกษานี่ไม่รู้จะอยู่ในหมวดไหนดีนะบางคนก็เอาไปอยู่ในสังคมศาสตร์อันนี้การศึกษานั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องพื้นฐานถ้าว่าในทางพระศาสนาก็คือคนเราเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่เมื่อชีวิตมีอยู่เป็นไปเราก็ดำเนินชีวิตก้าวไปก้าวไปก็คือจะเป็นอยู่ดำเนินไปและเราก็ต้องเจอสถานการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเราจะต้องปรับตัวจะต้องเรียนรู้จะต้องพัฒนาชีวิตนั้นการที่จะพยายาม ดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีแม้แต่ให้เป็นไปได้ดีดีในสถานการณ์นั้นๆหรือประสบการณ์นั้นๆเนี่ยก็คือการศึกษานั่นเองเพราะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราก็มีการศึกษาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี้จึงให้ความสำคัญว่าชีวิตกับการศึกษาเป็นอันเดียวกันแต่หมายถึงว่าเป็นการเป็นชีวิตที่ดีแต่เช่นชีวิตที่ไม่พยายามปรับตัวไม่พยายามเรียนรู้ไม่พยายามที่จะดำเนินไปให้บรรลุจุดหมายที่สูงขึ้นไปได้เนี่ยมันก็สักแต่ว่ามีลมหายใจถ้าเรียกความเป็นอยู่ของมนุษย์ที่สักแต่ว่ามีลมหายใจว่าผ่านคนผ่านก็คือคนที่เป็นอยู่สักแต่ว่ามีลมหายใจถ้าไม่เป็นอยู่แบบผ่านไม่เป็นอยู่สักแต่ว่ามีเพียงลมหายใจก็ต้องมีการศึกษาการศึกษาก็คือการที่พยายามอยู่ให้ดีพยายามที่จะรับประสบการณ์ให้ได้ผลมีการเรียนรู้จะอยู่ไงให้รอดจะปฏิบัติต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรจึงจะได้ผลดีเนี่ยนี่คือการศึกษาตลอดเวลาและการศึกษาเป็นเรื่องชีวิตเวลานี้เราอาจจะมองข้ามไปเรามองการศึกษาในความหมายต่างๆซึ่งขณะนี้ว่าน่าเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจที่มีอำนาจครอบงำเด่นในสังคมศาสตร์เนี่ยในด้านบุคคลที่อยู่ในสังคมกำลังจะก้าวเข้ามามีอิทธิพลครอบงำแม้แต่การศึกษาเช่นว่าเรามีการมองมนุษย์เป็นทรัพยากรเอาเป็นทรัพยากรมนุษย์นี่ก็เป็นการที่เริ่มที่เศรษฐกิจจะเอาการศึกษาเข้าไปเนี่ยเป็นเครื่องมือแหละก็หมายความว่าการศึกษานี้ต้องมาสนองรับใช้เศรษฐกิจนะมาพัฒนาคนเพื่อเดินฐานะเป็นทรัพยากรมนุษย์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือกว้างไปก็พัฒนาสังคมอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ว่ากว้างออกไปก็คือการไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติต่างๆซึ่งเศรษฐกิจนี้เป็นตัวนำก็มีกระบวนการอุตสาหกรรมมาเป็นเครื่องมือเป็นทางให้เพื่อจุดหมายสนองจุดหมายทางเศรษฐกิจอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาก็คือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนอย่างที่เราประสบกันอยู่ปัจจุบันเพราะว่าเศรษฐกิจนี่ก้าวไปรุกรานแม้แต่ธรรมชาติโดยทัศนะของการพิชิตธรรมชาติเอาชนะธรรมชาติเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบเพื่อจะได้มาเข้าโรงงานอุตสาหกรรมมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อเสพบริโภคสนองความต้องการของมนุษย์ในทางเศรษฐกิจไปมาธรรมชาติรอบตัวก็อยู่ไม่ได้นะก็เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนที่ผ่านมาเนี้ยก็หมายความว่าเศรษฐกิจกำลังเป็นตัวเด่นเป็นตัวครอบงำไปหมดก็กำลังเข้ามาครอบงำการศึกษาทีนี้การศึกษาจะสามารถดำรงตนเป็นอิสระได้หรือไม่โดยที่แท้จริงแล้วถ้าว่าตามหลักพระพุทธศาสนาการศึกษานั้นเราถือเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการศึกษาอย่างไรก็คือเอาเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตก็คนจะอยู่ได้จะมีชีวิตอยู่ดีจะมีการศึกษาพัฒนาได้งอกงามก็ต้องอาศัยเศรษฐกิจด้วยแต่ว่ามองเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในเวลานี้เศรษฐกิจจะมาเอาการศึกษาไปเป็นเครื่องมือเนี่ยก็จะไปเป็นผลิตทรัพยากรของสังคมเป็นต้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องมาคิดกันให้มากว่าจะทำอย่างไรการศึกษาจะเป็นใหญ่หรือเศรษฐกิจจะเป็นใหญ่ถ้าหากว่าเราถือชีวิตเป็นใหญ่โดยที่บุคคลแต่ละคนเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีสองด้านมีชีวิตกับบุคคลชีวิตกับบุคคลชีวิตอยู่กับธรรมชาติบุคคลอยู่กับสังคมบุคคลในสังคมเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่ได้ไหมแน่นอนแล้วชีวิตเป็นฐานของบุคคลอีกทีนึงแล้วบุคคลจะอยู่ดีโดยไม่คำนึงถึงชีวิตที่เป็นไปได้หรือไม่เวลานี้เรากำลังให้ความสำคัญเอาใจใส่เรื่องบุคคลมากจนกระทั่งลืมเรื่องความเป็นชีวิตเมื่อลืมความเป็นชีวิตก็จะลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยแล้วต่อจากนั้นอะไรต่ออะไรก็จะวิปลาสคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าเราให้เศรษฐกิจเป็นใหญ่ซึ่งมีความหมายต่อไปว่าธุรกิจเป็นใหญ่ความสำเร็จต่างๆก็มุ่งสนองความสำเร็จทางเศรษฐกิจเนี่ยจุดหมายของพุทธศาสนาที่ว่าจะให้การศึกษาเพื่อให้คนนิพพานและเพื่อให้แต่ละคนนี้ไปบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกนั้นคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแนวคิดทางเศรษฐกิจนั้น ก็จะเป็นเรื่องของการสนองความต้องการของบุคคลนะไม่ใช่สนองความต้องการของชีวิตเมื่อสนองความต้องการของบุคคลบุคคลแต่ละคนก็จะเอาเมื่อเข้าไปอยู่ร่วมกันก็จะแย่งชิงนั้นการศึกษาที่มีเศรษฐกิจเป็นใหญ่ต้องการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆให้มากแน่นอนว่าจะต้องเอาเพื่อตัวพวกตัวก็จะต้องมีการแย่งชิงกันจะให้โลกนี้มีสันติสุขคงเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องให้การศึกษานี้เป็นไปเพื่อเอาเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตหรือเกื้อหนุนการศึกษาให้ได้แล้วอันนี้คนที่ได้มีการศึกษาที่แท้แล้วนี้ก็จะมีความพร้อมที่จะบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกต่อไปซึ่งไปเป็นไปตายซึ่งจะเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกันที่ให้บุคคลนิพพานแล้วก็สามารถไปบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชาวโลกได้อย่างแท้จริงวันนี้ก็เป็นวันที่ได้ปฏิบัติภารกิจอันหนึ่งเพื่อสนองวัตถุประสงค์ทางการศึกษาซึ่งในวงที่จำเพาะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนาและก็หมายถึงรัฐกับการศึกษาด้วยในกรณีนี้การศึกษากับการพระศาสนาหรือเรื่องธรรมะกับการพัฒนาชีวิตได้มาโยงเป็นเรื่องเดียวกันโดยทางสัญลักษณ์หรือรูปแบบก็ขอให้ความสัมพันธ์โดยสัญลักษณ์รูปแบบนี้มีความหมายโยงลงไปถึงตัวเนื้อแท้ที่เป็นแก่นสารด้วยถ้าลงไปถึงขั้นนั้นได้อย่างแท้จริงก็จะเป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่ความเป็นศาสตราจารย์พิเศษนี้เองก็ย่อมไปสื่อได้ทั้งสองอย่างคือจะเป็นสื่อระบบการศึกษาเพื่อเป็นเครื่องมือของเศรษฐกิจก็ได้หรือจะเป็นสื่อของการศึกษาที่เอาเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาชีวิตก็ได้แต่เราก็คงจะหวังว่าอย่างไรก็ตามก็ขอให้กิจกรรมที่ได้ทำกันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยเกื้อหนุนให้เดินหน้าไปในวิถีทางคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่สอนความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาตินั้นว่าให้เราสามารถเอารูปแบบต่างๆระบบการต่างๆสิ่งที่มนุษย์จัดตั้งวางบัญญัติขึ้นมานี้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือที่จะนำเข้าถึงสาระที่แท้จริงโดยเฉพาะก็คือการศึกษาในความหมายที่เราเอาปัจจัยด้านอื่นซึ่งไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นปัจจัยสังคมอื่นๆด้วยมาเกื้อหนุนในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์นั้นมีชีวิตที่เจริญงอกงามขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีกิเลสน้อยลงมีทุกข์น้อยลงแล้วก็สามารถที่จะไปบำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขชาวโลกกว้างขวางออกไปไม่ใช่ว่าอยู่ไปก็ยิ่งต้องเพิ่มพูนกิเลสเพิ่มพูนทุกข์แล้วก็เลยต้องเอามาให้แก่ตนมากยิ่งขึ้นก็เลยเบียดเบียนกันใหญ่และก็หวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปฏิบัติให้เกิดผลตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของการศึกษาดังที่ได้กล่าวมานี้ก็ขออนุโมทนาทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในนามของฝ่ายรัฐที่รับสนองพระบรมราชโองการเป็นการปฏิบัติตามโบราณราชประเพณีได้กล่าวแล้วซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระศาสนาหรืออาณาจักรและพุทธจักรพร้อมกันนี้ก็เป็นความมีน้ำใจปรารถนาดีของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเองด้วยซึ่งเป็นสถาบันทั้งทางการศึกษาและสถาบันพระศาสนาซึ่งจะได้บำเพ็ญกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่ชาวโลกทั้งหมดตามอุดมคติของชาวพุทธซึ่งอนุวัตตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ขอให้ความมุ่งหมายความปรารถนาดีนี้ได้จงสำเร็จผลโดยลำดับและยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงจุดหมายโดยสมบูรณ์ซึ่งจะเป็นไปได้ก็โดยอาศัยเรียวแรงกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาของทุกท่านร่วมกันก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งและขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรอภิบาลรักษา ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งสาธุชนทุกท่านผู้มีความปรารถนาดีหวังดีโดยเฉพาะก็เริ่มที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภาวิชาการคณะผู้บริหารคณาจารย์นิสิตนักศึกษานักเรียนทั้งหลายขอทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยมีความก้าวหน้างอกงามรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าไปบรรลุจุดหมายสมดังที่ตั้งไว้จงมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์เพื่อสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขให้สำเร็จทำให้สังคมประเทศชาติและตลอดจนโลกนี้ทั้งหมดร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ